Cadă traseul fiind blocat de torente de apă produse după ploile din ultima perioadă. Ministrul Transporturilor claxonat și huiduit de șoferi ieri pe șantierul de la kilometrul 36 al autostrăzii București-Pitești, Răzvan Cuc a cerut să fie finalizate într-o lună lucrările la podul peste râul Argeș. Vă convine să ne claxoneze tot timpul șoferii, să ne claxoneze românii în aprilie? Vedeți? Da? Ancheta în cazul accidentului aviatic din Maramureș continuă. Începând de astăzi, anchetatorii încearcă să dea de urma contrabandiștilor care ar fi preluat țigările din elicopterul prăbușit. Și astăzi expiră perioada în care Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în România, poate fi ținut în custodia autorităților din Madagascar. Ministerul Justiției trebuia să trimită până azi documentele necesare extrădării. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În județul Neamț, salvamontiștii au recuperat ieri 24 de copii care au rămas blocați în zona cascadei Duruitoarea din cauza ploilor torențiale din ultima vreme. Traseul pe care grupul a încercat să coboare de pe munte a fost blocat de torente de apă. Grupul a fost însoțit de echipajul salvamont până în stațiunea Durău. Catrina Lucojocaru relatează. Cei 24 de copii sunt din Vaslui și plecaseră în drumeție pe munte, fiind însoțiți și de câteva cadre didactice. La coborârea de pe masivul Ceahlău, în jurul altitudinii de 1100 de metri, s-au blocat în zona cascadei Duruitoarea la traversarea unui torent și au luat decizia corectă să solicite asistența serviciului salvamont. În cele din urmă au fost scoși din zona periculoasă pe un traseu nemarcat și au ajuns cu bine în stațiunea Durău. Din fericire, nicio persoană nu a necesitat acordarea de prim ajutor. Din Neamț, Catrina Lucojocaru, Europa FM. În această dimineață vor fi reluate căutările fetiței de 6 ani din localitatea Repedea din județul Maramureș, dispărută de acasă vineri. Tricoul cu care aceasta era îmbrăcată a fost găsit în apă la aproape 300 de metri de locuință. Se crede că fetița a căzut în râu și a fost luată de ape. La căutări participă echipaje de polițiști, jandarmi, pompieri și foarte mulți voluntari. Iar în Gorj, polițiștii caută doi băieți care au dispărut împreună de acasă în comuna Runcu. Ambii au câte 12 ani. Anchetatorii au cerut sprijinul populației pentru găsirea băieților. Ministrul Transporturilor a fost claxonat și huiduit de șoferi ieri pe șantierul de la kilometrul 36 al autostrăzii București-Pitești. Răzvan Cuc a cerut să fie finalizată în regim de urgență refacerea părții carosabile a podului peste râul Argeș. Șoferii se plâng că sunt nevoiți să aștepte în coloane kilometrice din cauza ritmului lent al lucrărilor. Fiindcă cei care trebuiau să ne ajute vă convine să ne claxoneze tot timpul șoferii, să ne claxoneze românii în aprilie. Vedeți? Da? Deci din noiembrie semna contractul, da? S-a început decopertarea în aprilie. Deci nu se poate așa ceva. Deci aveți 24 de ore, ca să vă spun foarte exact. 24 de ore să stabiliți soluția aici. În 30 de zile vreau să vă lucrarea terminată. Răzvan Cuc a solicitat finalizarea în 30 de zile a lucrărilor, afirmând că în caz contrar, cei implicați vor suporta consecințele. Ministrul a luat în vizor și directorii regionali de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Eu nu vreau ca un director de DRDP să se ducă doar să se ducă la birou, bea o cafea, la ora 9, stă, semnează actele pe care le are desemnat, după aceea pe la 2 pleacă acasă, da? Nu, ei trebuie să fie proactiv, trebuie să vină la domnul Neagă și să spună: domnul Neagă, vreau să vă cheltuiesc toți banii anul ăsta, mai dați-mi bani, vreau să încep modernizarea la autostradă, cum am început noi. La A2, de exemplu, știți că s-au semnat contractele pentru modernizare la două secțiuni pe autostrada A2. Asta trebuie să facă directorii, de asta au un puhoi de oameni în subordine. Dacă nu-i pot coordona, atunci schimbăm directorul, e foarte simplu. Dar acum, ăsta este testul directorului Dinu. Are o lună de zile să finalizeze podul. Nu-l finalizează, s-a terminat și cu constructorul și cu Dinu, cu toată lumea. Autostrada A1 este cel mai aglomerat drum din România. Ancheta în cazul accidentului aviatic din Maramureș continuă. Începând de astăzi, anchetatorii încearcă să dea de urma contrabandiștilor care ar fi preluat țigările din elicopterul prăbușit. Au deja câteva indicii, au găsit telefonul pilotului și GPS-ul din elicopter. Corespondentul Europa FM, Mica Șvab, are toate informațiile. Cazul accidentului aviatic de lângă comuna Săpânța ridică multe semne de întrebare. La fața locului au fost chemați specialiști ai Centrului de Investigație și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care au descoperit în interiorul aparatului de zbor un sistem de transport și eliberare din aer a baxurilor cu țigări. Anchetatorii sunt aproape siguri că elicopterul a fost folosit pentru contrabanda cu țigări din Ucraina. La locul incidentului nu s-a găsit însă nici urmă de țigări, ceea ce indică faptul că acestea fuseseră deja predate evacuate, mai ales că după felul cum au fost rupți copacii și poziția elicopterului, pilotul se îndrepta clar spre Ucraina. De precizat că aeronava avea și unele improvizații la motor și caroserie, drept urmare, anchetatorii încearcă să afle cum și dacă acestea au fost schimbate. Totodată s-a făcut și necropsia cadavrului pilotului din Belarus, Dmitri Evgenievich Kostikov, care era comandantul adjunct al echipei de elicoptere Minsk. Rezultatul acestea arată că bărbatul a suferit multiple traumatisme, dar care nu i-au pus viața în pericol și este posibil ca acesta să mai fi trăit 24 de ore după impact, însă din cauza frigului a murit. Mica Jvab, Europa FM. Angajații penitenciarului Rahova au declanșat în această dimineață o grevă spontană. Nemulțumiți de salarii, sindicaliștii protestează acum în fața închisorii. Revenim cu amănunte despre acest subiect la știrile de la ora 8. Ministerul Sănătății va lansa la începutul acestei săptămâni un plan național de eliminare a hepatitei virale până în anul 2030. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spune la Europa FM că se urmărește testarea și diagnosticarea întregii populații și acces la un tratament eficient. Există posibilitatea de anul trecut ca medicii de familie să scrie compensat acest tip de analize necesare depistării virusului. Aici ne referim la virusul C. Deci vom începe campanii de screening mai intense, bineînțeles vaccinări. Este vorba de fonduri europene și buget de stat. Până la sfârșitul anului viitor, Ministerul Sănătății vrea ca 95% dintre toți bebelușii să fie vaccinați, iar 75% dintre gravide să fie testate pentru hepatita B și C. Pe de altă parte, Ministrul Sănătății suspendă controlele în spitale până după campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Sorina Pintea a oferit explicații la Europa FM pe această temă. Spune doamna ministru că i-au fost aduse critici după ce săptămâni la rând a făcut inspecții neanunțate la mai multe unități sanitare. Am decis să nu mai fac vizite inopinate în această campanie, tocmai pentru a nu se interpreta. După campania electorală am un calendar foarte bine stabilit pe care îl știu doar eu. În altă ordine de idei, exodul asistenților medicali s-a temperat în numărul celor care cer autorităților documente pentru a lucra în străinătate, a scăzut după majorarea salariilor în domeniul sanitar, susține ministrul Sorina Pintea. S-au cerut aproximativ 450 de asistenți scrisori de conformitate. Am comparat cu faptul că anul trecut au fost 2500 de asistenți care au cerut pentru tot anul certificate de conformitate. Deci este clar că este o cifră în scădere. În ceea ce privește deficitul, din punctul meu de vedere, acesta n-ar trebui să existe, pentru că nu există niciun impediment pentru a putea scoate posturi la concurs în spitale, nici în spitalele subordonate ministerului, nici în spitalele subordonate autorităților publice. Deci cred că este momentul să scoatem aceste posturi la concurs, să acoperim deficitul acolo unde există. Vicepreședintele Sindicatului Sanitas Mircea Ciocan confirmă situația, dar atrage atenția că nu se înregistrează același trend în cazul medicilor, care sunt în continuare nemulțumiți de dotările din spitale, iar mulți dintre ei aleg să plece din România. Condițiile care s-au reglementat în România, din punct de vedere financiar, sunt ameliorate, dar încă mai rămân de multiple aspecte care trebuie de reglementat pentru a încuraja cu adevărat ca România să devină o țară atractivă pentru personalul medical. Și mă refer în primul rând la asigurarea dotărilor necesare și la asigurarea condițiilor necesare de desfășurare a activității medicale. Aici ar mai avea Ministerul Sănătății de lucrat. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Astăzi expiră perioada în care fugarul Radu Mazăre, condamnat definitiv în România la 9 ani de închisoare, poate fi ținut în custodia autorităților din Madagascar. El a fost reținut miercurea trecută pentru 6 zile, timp în care Ministerul Justiției de la București ar fi trebuit să trimită în statul insular documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru extrădare. Europa FM a încercat să afle de la ministrul interimar al Justiției, Ana Birceal, dacă documentele au fost traduse și trimise în Madagascar. Oficialul nu a răspuns deocamdată. Ioana Dumitrescu. Două zile au avut la dispoziție angajații Ministerului de Justiție să traducă cele 600 de pagini ale dosarului Radu Mazăre, documente emise de Curtea de Apel București. Documentele au rolul de a dovedi că există condițiile pentru ca fostul primar al Constanței, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanța, să fie extrădat în România pentru a-și spăși pedepsa. România nu are acord de extrădare cu Madagascar, dar Mazăre poate fi extrădat în baza a două convenții internaționale asumate și de statul insular. Fostul primar al Constanței a fugit din România la sfârșitul anului 2017, în timp ce se afla sub control judiciar. Lituanienii s-au prezentat ieri la urne pentru a-și alege viitorul președinte. Una dintre așteptările principale ale alegătorilor este ca viitorul șef de stat să reducă decalajul dintre bogați și săraci. care se accentuează în țară în pofida unei creșteri economice de invidiat. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 26 mai, în aceeași zi cu alegerile pentru Parlamentul European. Cu detalii, Iulian Onchi. Rezultatele alegerilor arată că premierul Saulius Skvernelis a ratat turul secund al prezidențialelor și a anunțat că demisionează în luna iulie. Confruntarea se va da între Ingrida Simonite, fost ministru de finanțe, și economistul Gitanas Nauseda. Actualul președinte, Dalia Gribauskaite, un critic vocal al Rusiei, se va retrage după încheierea celui de-al doilea și ultim mandat de 5 ani. Aceasta i-ar putea succede lui Donald Tusk la președinția Consiliului European. În timp ce fostul ministru al finanțelor, Ingrida Simonite, este preferată de orășenii bogați și educați, discursul cu accente populiste ale premierului în exercițiu, Saulius Skvernelis, are audiență mai mare în zonele rurale defavorizate. Nauseda a propus la rândul lui combaterea injustiției sociale care se manifestă peste tot în această țară cu 2,8 milioane de locuitori, având o demografie în scădere din cauza migrației masive a tinerilor spre Occident. În Lituania, președintele nu exercită puterea politică de obicei, dar el este responsabil pentru politica externă și participă la summiturile Uniunii Europene. El numește miniștri, judecătorii și șefii armatei și băncii centrale, dar cel mai adesea el trebuie să obțină asentimentul premierului și al Parlamentului. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 16 și 25 de grade, cel mai răcoare va fi pe litoral. Cerul va fi mai mult noros, vor fi averse și descărcări electrice în vestul, nordul, centrul țării și la munte. Vântul va sufla mai tare în zonele montane, pe creste, în munții Banatului și Carpații meridionali. Vor fi rafale de 70-80 de km pe oră, iar în Oltenia, sudul Banatului și vestul Crișanei va avea viteză de 45-55 de km pe oră. Cel mai mult acoperit astăzi în București, 22-23 de grade este maxima anunțată pentru azi în capitală. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim! Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva minute ascultăm știrile din sport cu Luca Pastia. Alegeți viitorul! O campanie susținută de Parlamentul European. Alegerile europarlamentare din acest an au loc la 26 mai. Românii de acasă și din străinătate vor decide cine vor fi eurodeputații care vor lua decizii pentru noi toți în următorii 5 ani. Veți avea de ales în România între candidații de pe listele a 13 partide și 3 independenți. România va avea, ca și până acum, 32 de eurodeputați, în cazul în care Marea Britanie decide să nu iasă din Uniune până la 1 iunie. Dacă între timp Regatul Unit părăsește blocul comunitar, atunci nu va mai organiza alegeri, iar locurile sale vor fi redistribuite României, urmând să-i revină un loc în plus. În țară, toți cetățenii care au împlinit 18 ani vor vota la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința. Cine nu se poate prezenta la aceste secții poate vota și în altă parte, dar, în acest caz, veți fi înscris pe liste suplimentare. Dacă în ziua votului vă aflați în străinătate, puteți vota la orice secție organizată de Ministerul de Externe în statul în care vă aflați. În care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene, 26 mai. Alegeți viitorul! Europa FM. 7 și 13 minute, știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, CFR Cluj este din nou campioana României la fotbal. Ardelenii și-au adjudecat matematic al doilea titlu consecutiv după ce au învins-o aseară în penultima etapă a play-off-ului pe Universitatea Craiova 1-0. Golul a fost marcat din penalti de Culio în minutul 12. CFR avea nevoie doar de o remiză și oltenii au ratat câteva ocazii importante de a egala. Ciprian Deac a declarat la final că echipa sa a triumfat în acest sezon datorită experienței superioare și a seriozității jucătorilor. Antrenorul Dan Petrescu a spus că el doar a finalizat munca depusă de ceilalți antrenori ai clujenilor din acest sezon, Edi Ordănescu, Antonio Conceição și Alin Minteoan, și că își propune să nu piardă nici confruntarea cu FCSB de pe Arena Națională din ultima etapă, ca să încheie fără înfrângere play-off-ul. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au câștigat turneul de dublu de la Madrid. Ei s-au impus în finală 6-4-6-3 în fața cuplului Diego Schwartzman-Dominic Thiem. E primul lor trofeu pe anul acesta și al doilea la competiția patronată de Ion Țiriac după cel din 2016. Horia Tăcău a ajuns la 36 de titluri și a mai pierdut alte 20 de finale de dublu. Trofeul de simplu de la Madrid a fost cucerit anul acesta de Novak Djokovic 6-3-6-4 în finala cu tânărul grec Stefanos Tsitsipas. Amintim, Simona Halep a fost învinsă în finala feminină de Kiki Bertens. CSM CSU Oradea a câștigat